רגוד להיקל. זו נתחת נפתו פידאי ז'רידאי לכנה וי פתו עתנאי, חונציסטך. איק כסתירמו פנאי את הנג'דאי. מוכרי סקס נח קודשיר. סוואין אוואצ'יר. בלכי זאת אקטיר. זו סגרי ויצ'יניס כליגנאי. Концистха. Ви хуран вай концин вилерай вилерис. Ви конхан вай чинис. Зу кисхан вай. Ама зерик вах галаз рахаз вай концистха. Зерик вах галаз рахадайла концистха. Бирдон заз сахих диет ани вон ажиханай. Алат нефеи шавар ди вон тирта. Кшкуша исан ди вон тирта. Чидаш. Вамад не заз ак хан вайхи. Налагу ди саниет ани зиқнил гели цигна кахчунай. Зун сад лахана кудгун хана, кулу хилкенай, ама муқари сакас не гуачир, куд бад вирисе кинтир, даглари нефес качузмачир. Абур цин каневай хиз, хак он се кин язакадай, ама куд бата сахих диет ани адех дин дитушир, ин хуанч авал дизаз вон тахай сес вон авай. Зун матни кулук куд батас клигна, ва самур вот сон винел каткан вай чолов залон чи алчан ала шахмар илон хис арушес керек савай цифакуна бидан зас аканехи асфедика сахикни етани вирилай зурбо сачан ала ше жазуа ва ам арушес арушес куэрде вай вини сахка жазуа цаву сахка шхуни вай адан кил цаву арштив агагзава ада вилерни ракархис кузва абрайц аяра козва хаи аламатни эй бежер жанлу зад хкашхана цаву аштис цайла понисинал ди зах галазра хана зун концин гада дин буба гадра макан дин кахримонри кахримо шар вил ди бубая кахай зи цихсивай жуан гунах карвол жуан ивидол ди чхих вири бирдан зази дуст гурамо савкот кэнк алай чкул шарт Авуна, акай нахкаж на амкунвай эрчигил хивнис, вири куват дивди, жуа хурух гелядайла, саниет ани кулукай зигил куна. Вол тахсир Аллах чан холхана итимди сине.